Flank i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 dzień lipca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku szefa NATO do października przyszłego roku. Jedną z pierwszych decyzji po przedłużeniu jego kadencji była rozmowa z Wołodymyrem Zełenskim. Rząd wydłuża termin składania wniosków o dopłaty dla rolników. O szczegółach tej decyzji poinformował minister Robert Telus. Orlen wchodzi na nowy rynek. Koncern przejmie ponad 250 stacji w Austrii. Przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dotyczącą ostatnich wydarzeń i przygotowań do nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie, przekazał na Twitterze sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Rozmowa z prezydentem Ukrainy była pierwszym działaniem Jensa Stoltenberga, o jakim poinformował on w mediach po tym, gdy jego kadencja jako szefa NATO została ponownie przedłużona, tym razem do 1 października przyszłego roku. Taką decyzję podjęli dziś ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Wprawdzie Jens Stoltenberg nie ubiegał się o pozostanie na stanowisku, ale zostało to poproszone przez sojuszników. Norweg jest sekretarzem generalnym sojuszu od jesieni 2014 roku. Jak informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Połęcka, są dwa powody, dla których sojusznicy podjęli taką decyzję. Po pierwsze, nie zmienia się kapitana statku w czasie sztormu i kiedy za wschodnią granicą na Ukrainie wciąż toczy się wojna rozpętana przez Rosję, w NATO powinna być ciągłość politycznego dowodzenia i zapewniona stabilność. Takie komentarze od dłuższego czasu można było usłyszeć w kwaterze głównej. Poza tym Jens Stoltenberg był bardzo dobrze oceniany za sprawne zarządzanie sojuszem. Wprawdzie trwały wielomiesięczne poszukiwania następcy Norwega, ale zakończyły się niepowodzeniem. Kraje ze wschodniej flanki uważają, że już czas na kogoś z naszego regionu. Południe naciska, by odejść od nominacji polityków z północy. Dodatkowo są głosy, że szefem sojuszu powinien być ktoś z Unii Europejskiej, z kraju, który przeznacza co najmniej 2% PKB na obronność, co znacznie zawęża obszar poszukiwań. A niektórzy mówią, że na czele sojuszu po raz pierwszy powinna stanąć kobieta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w sprawie dopłat dla rolników. Chodzi zarówno o dopłaty do zbóż, jak i nawozów. Mówił o tym na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus. Pakiet pomocowy zostanie przyjęty w trybie obiegowym. Rząd przedłużył termin składania wniosków w sprawie dopłat do zbóż do 31 lipca. Pomoc finansową otrzymają rolnicy, którzy sprzedadzą zboża do 15 lipca. Jeśli chodzi o dopłaty do nawozów, to termin składania wniosków też został przesunięty na koniec lipca. Z rządowej pomocy będą mogli skorzystać ci, którzy kupili nawozy do 15 maja, a nie, jak pierwotnie zakładano, do końca marca. Na pomoc w tym zakresie rząd przeznaczył 4 miliardy 700 milionów złotych. Szef resortu rolnictwa Robert Telus powiedział, że część pieniędzy jest już na kontach rolników. Już przelaliśmy na konta rolników 420 milionów, prawie 420 milionów złotych. To są wielkie pieniądze. 40 tysięcy rolników otrzymało środki właśnie z tej pomocy. Dopłaty do pszenicy zakładają dofinansowanie w wysokości ponad 3 tysięcy złotych do zbiorów z hektara. Niższe stawki są za kukurydzę, jęczmień, żyto, grykę i rzepak. Sylwia Białek, Polskie Radio. Orlen kupi 266 stacji paliw marki Turmol w Austrii. Prezes koncernu Daniel Obajtek poinformował, że Orlen podpisał już umowę z austriacką firmą w tej sprawie. Wchodzimy na następny rynek. Ten rynek to Austria. Dziś podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji w Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Dziś prezes Orlen przedstawił strategiczne kierunki rozwoju grupy Orlen. Ponad 100 poetów i pisarzy weźmie udział w Festiwalu Miłosza. Od dziś do niedzieli w Krakowie odbywać się będą spotkania z autorami, dyskusje o poezji, spektakle czy wystawy. W programie znalazło się wiele spotkań z autorami, mówi kurator imprezy Szymon Klowska. Będziemy przede wszystkim czytać, ale też rozmawiać o bardzo różnych rzeczach. Seminarium imienia Adama Zagajskiego właściwie w całości będzie poświęcone wydarzeniom w Ukrainie, widzianym z bardzo różnych perspektyw. Oczywiście z perspektywy ukraińskiej, bo Ija Kiwa, bo Kataryna Bebkina będą na Festiwalu Miłosza, ale też na przykład Aneta Kamińska, która napisała taki poetycki dziennik doświadczeń swoich własnych, osobistych, wojennych.

Kanadyjski zespół The Guess Who swoje największe sukcesy odnosił pół wieku temu. Z oryginalnego składu pozostał tylko perkusista Gary Peterson, ale wciąż The Guess Who działa i właśnie nagrał nową płytę. Plain d'Amour to było nagranie z tego właśnie wydawnictwa. Po 21 powraca audycja muzyczna w tonacji trójki, potrwa prawie do 22. Teraz opowiem Państwu historię pewnej płyty, no znaną historię, bo ona już była opowiadana, ale trzeba powrócić do pewnych wydarzeń. Oto w roku 1989 do Polski, ówczesnej Polski z wszystkimi ograniczeniami, przyjechała niemiecka piosenkarka Mona Moore. Przyjechała ze swoim menedżerem i szukała tutaj nowych pomysłów na nagranie piosenek, może płyty. Znalazła doskonały pomysł. Znalazła Grzegorza Ciechowskiego, zatrudniła go jako producenta swoich nagrań, może płyty. No i te nagrania odbywały się od września 89 roku do marca 1990 roku. Nagrano serię komplet piosenek. Jedną z nich był utwór Eldorado. Eldorado. I won't get up right now. You sentenced me to happiness, but I refuse that crown. Elder, brother, elder, brother. Takie oto piosenki pod okiem i uchem Grzegorza Ciechowskiego, no i pod jego wodzą jakby. Mona Moore nagrywała w latach 89-90, no a wtedy w Polsce i w całej Europie działy się wielkie i ważne rzeczy. Z kompletem piosenek, z albumem, który postanowiła nazwać Warsaw, wróciła do Niemiec i dowiedziała się, że jej wytwórnia nie wyda tego albumu, bo nie wierzy w jego sukces komercyjny. Cały materiał poszedł na półkę. Został wydany, na szczęście odnaleziony, odkurzony, wydany w Polsce w 2015 roku. No, było pewne zainteresowanie, no, ale już nie takie, jakie by było przed laty. Dlaczego teraz wracam do tego tematu? No bo wreszcie ten dawny polski materiał Mony Moore znalazł światowego wydawcę. Wytwórnia płytowa Playloud postanowiła odświeżyć i wydać album Warsaw. No to jest typowe dla obecnych czasów wydanie w sieci, ale także na winylu. Można obecnie na świecie znaleźć, zamówić płytę Warsaw w wykonaniu wokalistki Mony Moore. Call me

mieć Grzegorza Ciechowskiego w chórku, no to nie każdemu się wtedy zdarzało. Mon Amour w utworze Paintings. Jeśli ta piosenka wydała się Państwu znajoma, to być może dlatego, że ona zaistniała także z polskim tekstem. W 2000 roku mniej więcej Katarzyna Groniec nagrywała i wydała swój debiutancki, jeśli dobrze pamiętam, album Mężczyźni. Na tym albumie 4 piosenki z sesji Mon Amour z polskimi tekstami zostały pomieszczone, no za sprawą Grzegorza Ciechowskiego, który tu także był producentem. No a Paintings zamieniło się w piosenkę Dzięki za miłość. W wykonaniu Katarzyny Groniec to był w swoim czasie spory przebój. W programie trzecim słuchają Państwo audycji muzycznej w tonacji trójki. Mamy 26 minut po 21. Wczoraj była lipcowa pełnia księżyca i Peter Gabriel opublikował kolejną piosenkę ze swojego nowego albumu I.O. To delikatny bardzo utwór, ale wart Państwa uwagi w każdej sekundzie. So much unfinished business, all sticky with desire, raking through the empty shells of all the rockets we find. Set the navigation for the earth all warm and wet, and as the longing drops away, the compass is reset. Ah, there's so much to aim for. You can shoot at the sun, but all of it just comes and goes. There's only so much can be done. Time slips in the mirror as an old man I was born, but I've grown to be a baby with a halo and a home. Burn up like a lightning bolt, all gone within a flash. You look around to find a home where the asteroid will crash. Ah, there's so much to live for, so much left to give. This edition is limited. There's only so much can be done. Body stiffens, tires and aches. In its wrinkled, blotchy skin, with each decay, more camouflage for the wild-eyed child within. Now close your eyes for a moment. Look down and look above. All the warmth inside of you comes from those you love. Ah, there's so much to live for, so much left to give. This edition is is limited. There's only so much can be done. So much to aim for. Shooting up at the sun. But it all comes and goes. There's only so much. So much can be done. Only so much can be done. Peter Gabriel w nagraniu So Much to kolejna perełka z tej nieznanej nam jeszcze całości, czyli nowego albumu I.O. W roli chórku delikatnego wystąpiła córka Petera, Melanie Gabriel, która zresztą współpracowała już z ojcem na koncertach. No i wypadło znakomicie. Pozostaniemy z piosenkami delikatnymi i wartymi Państwa uwagi. Tym razem nagranie z Polski. Gdzie powojnik włosy wił, w warkocz pędy plutł, plącząc palce w szmaragdowy bluszcz. Gdzie wieczornik bujnie kwitł, fioletowo rósł, kładąc się kobiercem u nóg bzu. Blask się tlił, pies już spał, choć stróż zmierzch rozcierał w palcach zapach ziół. Tam mój dom. Mam swój dom. zespół Wieczornik w nagraniu Wieczornik z potencjalnej płyty Wieczornik. Szymon Siwierski komponuje muzykę i gra na fortepianie. Paulina Frąckowiak pisze słowa i gra na kalimbie. Ola Samelczak śpiewa. To skład podstawowy Wieczornika, a są jeszcze w nagraniach i na koncertach muzycy występujący gościnnie. Album Wieczornik zapowiada się bardzo interesująco. W kolejnym nagraniu o albumie nie ma mowy. To po prostu jedna piosenka formacji Waglewski, Fische Made. Muszę dodać, że słuchają Państwo Wojtka Mazolewskiego i jego piosenki Dzwon Życia. Wyjaśnienia po piosence. Po mieście w górę dłoń już dziś zapłoną świece. Niech zabrzmi życia dzwon, niech zabrzmi na całym świecie. Podnieś się w górę dłoń, już dziś zapłoną świece. Niech zabrzmi życia dzwon, całym świecie. Yeah. Wojtek Mazolewski i Bela Komoszyńska, Dzwon Życia. Wojtek Mazolewski wraca na chwilę do jazzu. Za dwa dni wystąpi na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, ale potem znów zajmie się swoim rockowym projektem pod nazwą Jugend. Tego lata koncerty m.in. w Sopocie i w Szczecinie oraz na OFF Festiwalu w Katowicach. I dopiero teraz w tonacji trójki Waglewski, Fish, Emade. Waglewski, Fish, Emade w piosence Noc i Dzień. I to nie jest zapowiedź nowego albumu, to piosenka nagrana do takiego słuchowiska czytanego. Zupełnie nowa forma przekazu literackiego. Płytę długogrającą szykuje natomiast zdecydowanie łódzki zespół Black Radio. Śpi, jutro będzie dzień. I oboje nas obudzi całkiem nowy brzask. Śpi, no dalej mówię ci. Będziemy wszystko mieć od tak, a nic nie będzie w nas. O, śpi i nie mów, że ci wstyd. Trzeba słów na wstyd i śmiech. I do idzie cud. Niebieski, zimny Bóg, co jego imię dobrze znasz. On o tobie wszystko wie i na każdy dzień pozwala wybrać nową twarz. O, śpi, nie planuj przyszłych dni. Na zimno nikt nie może wygrać w takiej grze. Swą przegraną lepiej mig niż z każdą inną śpi. Może to twój ostatni sen. Kto nie płonie sam jest jak słońca brak. Chociaż płonie już stos, obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. To łódzki zespół Blake Radio w nagraniu Śpi. I niech państwa nie zmyli ten balladowy nastrój, to jednak jest piosenka o katastrofie. Katastrofie totalnej. A na zakończenie nie będę państwu niczego sugerował. Każdy ma swoje zwyczaje i porę. No ale jeszcze przez kilka minut będzie w programie trzecim brzmiał i mruczał Barry White. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, w tonacji trójki. Dziękujemy. Girl, and you know I need it too, 'cause I found